بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قراط إلا كلب حرث أو ماشية حديث متفق عليه از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من امسک کلبا فانه ينقص كل يوم من عمله قراط هر انسان سگ را نگاه بدارد در خانش سگ بگیرد فانه ينقص پس از اون انسانی که در خانش سگ را نگاه می‌دارد کم می‌شود از اون انسان کل یومین من عمله قراتون هر روز از عملش از ثواب‌های کردش و مثل کوه احد یعنی که یک قرات از ثوابی کردش کم می‌شود با سبب سگ نگاه کردنش الا کلب حرثین او ماشیتی مگر ممکن است جایز است سگی که برای پاسبانی زراعت و چاروا باشد اگر یک انسان برای زراعت که زمینی کلان داشته باشد برای چاربانیش برای پاسبانی زراعتش جایز است یا اگر انسانی که چاروادار باشد و مالدار باشد برای پاسبانی مالش جایز است اما انسانی که این دو را نداشته باشد پس برای اون جایز نیست نگاه کردن سگ اگر رفت و در خانهش سگ را نگاه کند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند ینقص کل یوم من عمله قراط هر روز کم می شود از ثوابهای کردهش به مقدار یک قراط یعنی که به اندازه کوه احد از ثواب کردهش کم می شود الله اکبر پس برادران عزیز مهربان ببینید این تربیه و تعلیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را که برای ما و شما چی جور تعلیم میدهد پس جایز نیست برای مسلمان که در خانه خود سگ را نگاه بدارد پس ممکن نیست برای مسلمان که در خانه خود سگ داشته باشد مگر کسی که زمینی کلان داشته باشد یا چاروا و مال زیاد داشته باشد برای آن ممکن است اما هر کسی که این دو را نداشته باشد برایش ممکن نیست حرام است و جایز نیست نگاه کردن سگ در خانهش این از تعلیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما مسلمان ها برای ما و شما امتان بزرگش که ما و شما امتی آن رسول بزرگوار صلی الله علیه و سلم استیم که این حدیث صحیح متفق علیه است که امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند برای ما و شما روایت میکنند